فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں وحدہ لا شریک اور ہر حال سے پاک ذات ہے، باقی ساری مخلوقات کا جوڑا جوڑا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ کے سوا ہر چیز کا جوڑا ہے، اللہ اپنی ذات میں احد ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، وہ احد احد وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا بن ہی نہ سکتا. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ جوڑا جوڑا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شَيْء، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، یاد اس شے سے مراد جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، متحرک بھی، ساکن بھی، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. خلقنا زوجین، جوڑا پیدا کیا ہے. لعلکم تذکرون، اس کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے اللہ کی یاد کے، تیراہیں اس میں کھلی ہوئی ہیں. اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، احد. ساری مخلوق ابتدا اور انتہا ہے، کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہو جاتی. اللہ نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ کہیں ختم ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. وہ اول ہے لیکن اس کا کوئی ابتدائی سرا کوئی نہیں. وہ آخر ہے لیکن اس کی کوئی آخری حد کوئی نہیں ہے. خود اللہ اپنے تعارف میں کروا کہتا ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر چیز کا جاننے والا. باقی ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہو جاتی. اللہ ہر حال سے پاک ہے، مخلوقات پہ حالت، ہر موسم سے آزاد ہے، مخلوق پہ موسم اتاری ہوتی. اللہ تعالی ہر زمان و مکان سے پاک ہے، انسان زمانے کا پابند ہے اور جگہ کا محتاج. مکان اس کی ضرورت ہے، زمانہ اس پر قید ہے، یہ زمانے کی قید سے نکل نہیں سکتا، ماضی حال مستقبل کے بندھن سے یہ چھوٹ نہیں سکتا، اور جگہ سے یہ بے نیاز ہو نہیں سکتا. اللہ اپنی ذات میں موجود ہو کر لا مکان ہے، دائم اور قائم اور باقی ہو کر ہر زمانے سے پاک ذات ہے. اللہ اپنی ذات میں کسی شے کا محتاج نہیں، انسان قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. پیدا بھی اس نے کیا، موت بھی وہی دیتا ہے، اٹھائے گا بھی وہی. پیدا ہونا ہمارے ارادے سے نہیں تھا، مرنا اپنی چاہت سے نہیں، اٹھنا ہمارے بس میں نہیں، وہ جب اٹھائے گا تو ہر ایک کو اٹھنا پڑے گا. وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، ایسی ربطوں میں اٹھائے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز ہوگی زبردست. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَة، جس طرح ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ایک کھلے میدان میں. تو ہمارا سب کا اجتماعی جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا اور سب سے خوفناک، جس کا حل کرنا سب سے پہلے ہے، وہ موت اور موت کے بعد کے مسائل ہیں. بھوکے پر بھی رات گزر جاتی ہے اور پیاسے پر بھی دن ٹھہرتا نہیں، اور سوئے ہوئے کی رات بھی کٹ جاتی ہے اور تڑپنے والے کی رات بھی وہ ڈھل جاتی ہے، کٹ جاتی ہے. لیکن موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اور موت پر جو خوفناک گھاٹیاں آنے والی ہیں، ان سے نکلنا یہ پوری دنیا کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے اللہ کا، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ انسانیت پر سب سے خوفناک حادثہ جو پیش آ رہا ہے وہ موت. کس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی یورپ میں چلا جائے، امریکہ میں چلا جائے، خلاؤں میں چلا جائے، موت ایک لازمی چیز ہے، جس سے نہ کوئی مرد کو آزادی ہے نہ کسی عورت کو آزادی ہے. مرنا یقیناً ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے کہ موت کے وقت ہمارے پاس خیر کے فرشتے آئیں، جہنم کے فرشتے نہ آئیں. کیونکہ جب کوئی مرد عورت نافرمان مرتا ہے تو چار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. اور ملک الموت آ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, کانت فی الجسد الخبیث, جو خبیث جسم میں تھی, اخرجی, باہر آؤ, نکلو. اس وقت آخرت کھل چکی ہوتی, سلیاں پھر جاتی ہیں, بولنا بند ہو جاتا ہے, ملک الموت کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں, اپنوں کی آوازیں بند ہو جاتی, فرشتے انسان دیکھنے لگتا ہے, اپنے نظر آنے بند ہو جاتے ہیں. اخرجی, باہر آؤ. کہاں؟ کہتا ہے الی حمیم و غساق و آخر من شکلہ ازواج. باہر آؤ, تمہارے لیے بے شمار عذاب تیار ہو چکے ہیں, اور تمہارے لیے کھولتے ہوئے پانی ابل رہے ہیں, اور تمہارے لیے کانٹے والے جھاڑیوں کا پھل تیار ہے, کڑوے پھل, کھولتے ہوئے پانی, عذاب کی بے شمار شکلیں تمہارے لیے تیار ہیں. تو اس وقت ہر مرد عورت یہ تمنا کرتا ہے, رب ارجعون, یا اللہ واپس کر دے میری پکی توبہ. اوپر سے جواب آتا ہے کلا انہا کلمتم ہوا قائلہا, بس ختم, اے اب مہلت گئی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, تمہیں اتنی زندگی تو ملی تھی, اگر تم توبہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, اب جب شمع بج رہی ہے اب کہتے ہو میری توبہ, اب وقت گیا. تو اس کی حسرتوں کا کوئی پیمانہ نہیں جس کو کسی الفاظ میں بیان کیا جا سکے. اس کے بعد کے عذاب پھر اور خوفناک ہوتے چلے جاتے. اور جب کوئی نیک مرد عورت دنیا سے اٹھتا ہے تو ملک الموت اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید, اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی, اخرجی, باہر آ جاؤ. کہاں؟ کہ ابشری, تجھے بشارت, الی روح و ریحان و رب راض عنک غیر غضبان, تمہیں بشارت ہو باغات کی, پھولوں کی, خوشبوؤں کی, اور تجھے بشارت ہو کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہو چکا ہے, اب کبھی تجھ پہ ناراض نہ ہوگا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ملک الموت اسے پیشکش کرتا ہے, کہو تو واپس بھیج دیا جائے. ایسے ہی ہوتا ہے, کہو تو واپس بھیج دیا جائے, وہ کہتا نہیں نہیں, الى دار الهموم والاحزان, میں دکھوں کے گھر واپس نہیں جاتا, مجھے آگے لے چل. آگے کی منزلیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جب لوگ ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال کے واپس آ جائیں, اپنی اولادیں جا کر پھینک کے واپس آ جائیں, اور پھر وہ چند دنوں کے بعد بھول جائیں گے, کوئی ماں تھی, کوئی باپ تھا, کوئی بھائی تھا, کوئی بہن تھی, کوئی دادا تھا, کوئی دادی تھی, یہ سب رشتے ناطے موت تک ہیں. چند دنوں کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. تو اللہ اپنی ذات میں لافانی ہے, باقی ہے, قائم ہے, دائم ہے, بے مثل, بے مثال ہے. ہم پر ایک بڑی آفت اور کائنات پر ایک آفت آنے والی ہے جب اللہ زمین آسمان کو توڑنے کا حکم دے دے گا. ایک حکم کے ساتھ اس نے آسمان کو بلند کیا, والسماء رفعها, اسے بلند کر دیا, اور ایک حکم کے ساتھ زمین کا فرش بچھا دیا, والارض فرشناها, ایک حکم کے ساتھ دریا بہا دیے, سخر لکم الانہار, ایک حکم کے ساتھ سمندر بنا دیے, هو الذی سخر البحر, ایک حکم کے ساتھ مچھلیوں کو تیرا دیا, لتأکلوا منہ لحما طریا, ایک حکم کے ساتھ صدف کے اندر موتی بنا دیے, وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا, ایک حکم کے ساتھ سمندر کی موجوں کو پابند کر دیا, انسانوں کے جہازوں کو, کشتیوں کو گزرنے دے, ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا بحری جہاز بھی سمندر کی ایک موج کے آگے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, اس کا نشان بھی نظر نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیرا رب ہے, وتر الفلک مواخر فیہ, یہ تیرا رب ہے جو سمندروں کو روکتا ہے, اور تمہاری کشتیوں کو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کی اجازت دے دیتا ہے. ورنہ پانی کی ایک موج, ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم, روزانہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے, یا اللہ اگر تو اجازت دے تو مجھے کھول دے اور میں چڑھ جاؤں اور ساری دنیا کے انسانوں کو غرق کر دوں, ختم کر دوں. ایک سمندر کی موج دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں, اپنی نشانیاں یوں ہمیں بتا کر اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض, دیکھو زمین کیسے بچھ گئی, آسمان کیسے بلند ہو گیا, واختلاف اللیل والنہار, دن کیسے آ جاتا ہے، رات کیسے آ جاتی ہے، اندھیرا کیسے چھا جاتا ہے، روشنی کیسے آ جاتی ہے، واختلاف اللیل والنہار، یہ کون رب ہے جو ایک ہی جگہ کو ایک دم روشن کر دیتا ہے پھر ایک دم اسے اندھیر کر دیتا ہے، ایک دم کالی چادر پھیلا دیتا ہے، ایک دم سفید چاندنی کی چادر لے آتا ہے، یہ زمین آسمان کے بیچ میں کبھی رات کبھی دن کبھی اندھیرا کبھی اجالا، سورج کی گردش شام کی گردش، اس پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں جہازوں اور کشتیوں کا چلنا یہ تمہیں نہیں بتا رہا کہ کوئی اللہ ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے پانیوں کا برسنا یہ تمہیں نہیں بتاتا کہ کوئی اللہ ہے؟ کہ اب زمین آسمان کے درمیان تقریباً 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر یہ اپنی اصل رفتار سے زمین پر گریں تو ان کی اصل رفتار ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو یہ گولی کی رفتار سے کوئی ایک تہائی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں، تو اگر یہ اس رفتار سے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر گرتے تو نہ کوئی گھر سلامت رہتا، نہ کوئی سر سلامت رہتا، گھر بھی ٹوٹتے، لینٹر ٹوٹتے، سڑکیں ٹوٹتی، پہاڑوں میں سوراخ ہو جاتے اللہ تعالیٰ اتنی بلندی سے پانی کو برساتا ہے، بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور زمین تک آتے آتے اس پانی کی رفتار صرف 5 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے، باقی 550 کلومیٹر کی رفتار اور طاقت کو اللہ تعالیٰ ہوا میں ختم کر دیتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتے کرتے کرتے کرتے اس کو توڑ دیتا ہے، پھر اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ برستا پانی تمہیں نہیں بتاتا کہ کوئی ذات ہے جس اندازے اور ترتیب کے ساتھ پانی کو برسا رہا ہے، ایک کالے بادل میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ پورا پاکستان ڈبو، 3 لاکھ ٹن پانی صرف ایک کالے بادل میں آتا ہے، جب سارے پاکستان پہ کالے بادل چھا جائیں اور اللہ سارے پانی کو کہہ دے برس جاؤ تو گلگت کے شہر سے لے کر کراچی سارے کا سارا وہ لڑکتا ہوا بحیرہ عرب میں جا کے گر جائے، تو وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے ہم نے پانی برسایا، تکب قدر اندازے سے برسایا، جو تمہاری ضرورت کا اتنا برسایا، پھر زمین پر اسے بہایا، فاسکناہ فی الارض، پھر کچھ کو زمین کے اندر قابو کر دیا، زمین کے اندر بند کر دیا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کہ ہم 60 سال کا پانی سٹور کر کے رکھیں، ہم تو 100, 200, 400, 1000, 10,000 گیلن کی ٹینکی بناتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا بھائی پانی آ رہا ہے اپنی زندگی کا پانی ایک دفعہ اکٹھا کر لو، پھر نہیں ملے گا تو پانی تو 4 دن کے بعد گندا ہو جاتا ہے، میٹھا پانی، اس لیے تو اللہ نے سمندر کے پانی کو کڑوا بنایا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، میٹھا پانی تو خراب ہو جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتا بس بھائی اپنا پانی اکٹھا کرو تو ہم تو سارے برباد ہو جاتے، تو اسکناہ فی الارض، اللہ نے زمین کے اندر کی سطح کو اسپنج کی طرح بنایا، جب اسپنج نہیں تو اس پانی میں ڈالو تو پانی بھر جاتا ہے، اللہ نے ساری زمین کو ایسا بنا دیا اور پھر اس کے اندر پانی کو اتارا، پھر اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے سخت پلیٹیں لگائی، ساری زمین کے نیچے اس طرح پلیٹیں لگی ہوئی ہیں جو زمین کے اوپر کی سطح کا جو پانی اس کو نیچے نہیں جانے دیتے، اگر اللہ تعالیٰ ان پلیٹوں کو ہٹا دے تو سارا پانی چلتا چلتا چلتا چلتا مٹی 50 کلومیٹر تک ہے، پھر اس کے بعد آگ ہے تو سارا پانی جا کر آگ میں گر کے ختم ہو جاتا، پھر اس کے جانے میں غیر متوازن صورتحال پیدا ہوتی، کبھی ادھر زلزلے آتے کبھی ادھر زلزلے آتے، کبھی یہاں سے لاوا پھٹتا کبھی یہاں سے لاوا پھٹتا، اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے پلیٹیں لگاتا ہے، اوپر اس کو اسپنج بناتا ہے، اندر پانی کو اللہ تعالیٰ سٹور کر دیتا ہے، اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ ایسے فلٹر لگا دیتا ہے، ایسے خوبصورت مٹی میں فلٹر لگا دیتا ہے جو سارا گند وہ فلٹروں میں بند ہو کر وہیں چپک جاتا ہے اور صاف شفاف پانی باہر آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہیں کڑوے پانی کے چشمے بنا دیے، کہیں میٹھے کے بنا دیے، کہیں نمکین کے بنا دیے، کہیں کھارے پانی کے بنا دیے، صرف ہمارے اندر شکر کا احساس پیدا کرنے کے لیے، فیصل آباد کی زمین کا پانی گندا کھارا پانی، یعنی 1950 میں ایک سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد یہاں کا سارا زمین کا پانی گندا ہو گیا، سارا پانی اوپر کا نیچے نیچے کے اوپر سارے کا سارا پانی زمین کا خراب ہو گیا، بڑے بیوقوف لوگ تھے جنہوں نے اس جگہ کو شہر کے لیے منتخب کیا کہ ہمیشہ شہر وہاں بنایا جاتا ہے جہاں کا پانی میٹھا ہو، جہاں کا زمین کا پانی اچھا ہو، اور یہ پتہ نہیں وہ کیسے نادان تھے جنہوں نے اس جگہ کو شہر کے لیے منتخب کیا کہ سارے شہر میں ایک نل کا نہیں، جس کا پانی پیا جا سکے وہ سارے جاتے ہیں نہر کے کنارے جو پانی لگا ہو وہ نہر کو دعائیں دیں, جو کہ نہر کا پانی جب چلتا ہے تو اندر زمین کے پانی کو کھینچتا ہوا چلتا ہے, زمین کے نمک کو پانی کھینچ کے چلتا ہے. یہ سمندر کیسے کڑوے ہیں, ان میں ہم تو نمک نہیں ڈالتے تو یہ کڑوے کیسے ہیں؟ دیکھیں نہیں سمندر کا پانی کتنا کڑوا, کبھی ہم نے نمک ڈالا یا اس میں کوئی ہم نے جا کر کوئی کڑوی دوائی ڈالی؟ زمین کا جو نمک ہے پانی جب چلتا ہے تو زمین کے نمک کو خود کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے میگنیٹ بنایا ہے کہ زمین کے نمک کو کھینچتا جاتا ہے, چلتا جاتا ہے. تو ساری دنیا کے جو دریا ہیں یہ بڑے بڑے ٹرالے ہیں جو نمک کو کھینچ کے سمندر میں پھینک رہے ہیں. تو راوی کا دریا اور چناب اور جہلم اور ستلج اور بیاس اور وہ سندھ اور یہ اور فرات اور دجلہ اور نیل اور جہن اور سہن, یہ جتنے دنیا کے دریا ہیں یہ سارے کے سارے نمک کے ٹرالے ہیں جو زمین سے نمک کو کھینچ کر آہستہ آہستہ سمندر میں گرا رہے ہیں. اس سے سمندر کا پانی کڑوا ہوتا رہتا ہے. اگر اللہ اس کو میٹھا کر دے تو ہم تو سارے برباد ہو جائیں, تو پانی گندا ہو جائے گا, گندا ہونے کے بعد بدبو چھوڑے گا. پھر اس کی غلاظت سے ہوائیں جب چلیں گی تو کراچی کے سمندر کی گندی ہوائیں فیصل آباد والوں کو مار کے رکھ دیں. تو یہ جو نہر جا رہی ہے یہ تھوڑا تھوڑا نمک اپنے ساتھ کھینچ کے لے جاتی ہے, اس لیے اس کے کناروں کے جو نلکے ہیں ان کا پانی ذرا میٹھا ہو جاتا ہے, پینے کے قابل وہ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ احساس سے شکر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے زمین میں کڑوا پانی رکھا, میٹھا رکھا, نمکین رکھا, کھاری رکھا. پھر اس کے بعد اپنی قدرت کو ظاہر کرتے فرم بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے زمین میں کوئی سسٹم کوئی نہیں, کہیں جا کر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہاں اب آگے پتھر آ گیا ہے اب کڑوا پانی میٹھے میں نہیں جائے گا, اب آگے جا کے پلاسٹک کی دیواریں آ گئی ہیں تب نمکین پانی میٹھے میں نہیں جائے گا, آگے جا کے روڑے اور کنکر آ گئے ہیں کنکریٹ آ گیا ہے تو اب کھارا پانی میٹھے میں نہیں جائے گا. سارا اسی زمین میں ہے, لیکن یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ میٹھے پانی کو اپنی جگہ پہ چلاتا ہے, کڑوے کو اپنی پہ چلاتا ہے, کھاری کو اپنی پہ چلاتا ہے, نمکین کو اپنی جگہ پہ چلاتا ہے, ایک قطرہ ادھر کا ادھر نہیں جانے دیتا, ساتھ ساتھ ہیں لیکن ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالی بین البحرین حاجزا بینہما برزخ لا یبغیان, یہ جیسے اوپر اللہ دریاؤں کو نہیں ملنے دیتا زمین کے اندر کے پانیوں کو بھی اللہ تعالی ملنے نہیں دیتا, جس کی وجہ سے ہمیں میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے. اگر اللہ اپنا پردہ ہٹا لے, اپنے حکم کو واپس لے لے اور کڑوا میٹھے میں مل جائے, نمکین کھارے میں مل جائے, کھارا کڑوے میں چلا جائے, پھر کڑوا میٹھے میں آ جائے, تو ساری زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی ملنے کو نصیب نہ ہو, سب ترسیں گے. تو یہ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بتایا, وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها, زمین کو زندہ کیا تمہیں پانی پہنچایا, وبث فيها من كل دابة, اور تمہارے لیے بے شمار میں نے جانور تیار کیے جن کو تم کسی کو کاٹتے ہو, کسی کا کھال کسی کی کھال کا خیمہ بناتے ہو, کسی کا دودھ پیتے ہو, کسی کا گوشت کھاتے ہو, کہیں سے مشک کے نفع نکال کے اس کو دواؤں میں استعمال کرتے ہو. والانعام خلقها, میں نے جانور بنا, لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون, کہیں سے کسی کی کھال کی جڑتیں بناتے ہو, کسی کا گوشت کھاتے ہو, کسی کی تجارت کرتے ہو. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تفرحون, تمہیں جانور بڑے اچھے لگتے ہیں, پیارے لگتے ہیں, گھوڑے چلتے ہوئے, بھیڑیں چلتی ہوئی, بکریاں چلتی ہوئی, گائے چلتی ہوئی, یہ منظر تمہیں بڑے پسند آتے ہیں, اچھے لگتے ہیں, صبح کو جانا شام کو لوٹ کے آنا. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, پھر یہ تمہارا سامان وہاں لے کے جاتے ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی. آج دنیا اتنی ترقی کر گئی پھر بھی ہر جگہ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سڑک نہیں جا سکتی. اللہ نے جانور بنائے, یہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں, گلگت کے پہاڑوں میں ایک جانور ہے یاک, وہ ایسی بلا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ٹرک جہاں جا کے فیل ہو جائیں وہ بڑے آرام سے یوں چڑھتا ہے جیسے سیدھی سڑک پہ جا رہا ہو, یوں سیدھی بلندیوں پر اپنے کندھوں پر وزن اٹھا کر وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے ہم صاف زمین پہ چلتے ہیں, وہ اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ سیدھی چڑھائی پر یوں چلتا ہے, سیدھا چڑھتا ہے, یوں چلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ, کہ تیرے رب نے ایسے جانور بنا جو اوپر چوٹیوں پہ سامان لے کے جاتے ہیں, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, پھر اس نے گھوڑے بنائے, خچر بنائے, گدھے بنائے, کسی کے سوار ہو, کسی کے حسن, کوئی حسن کا ذریعہ, کوئی سواری کا ذریعہ, کوئی سہولت کا ذریعہ, کوئی تجارت کا ذریعہ, کسی کا گوشت کسی کا گوشت کھایا جا رہا، کسی کا دودھ دیا جا رہا، کسی کو خرید و فروخت کا ذریعہ بنایا جا رہا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے کہ اس کے بعد میں ایسی سواریاں بناؤں گا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو یخلق ما لا تعلمون میں ہی موٹریں چھپی ہوئی ہیں، ہوائی جہاز چھپے ہوئے ہیں، ریل گاڑیاں چھپی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل چھپے ہوئے ہیں، اور ساری کی ساری گاڑیاں اور موٹریں اور ٹرک اور بسیں یہ یخلق ما لا تعلمون کی آیت کے اندر اللہ نے چھپا کے بتایا اور اس آیت کو کھولا ہمارے زمانے میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسی سواریاں بنا دیا. انگلستان کی جماعت ہواؤں میں اڑتی ہوئی فیصل آباد پہنچ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ یخلق ما لا تعلمون، کہ وہ ایسا اور کچھ بناؤں گا جو ابھی تم نہیں جانتے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا وجود منوا کر اور ہم سے فانی ہونے کا اقرار کروا کر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مان کے لوگ زندگی بسر کریں. ہماری آج کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، اللہ کی پابندیوں میں آنا گوارا نہیں ہے. عبادات کی حد تک تھوڑا سا مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، تسبیح بھی پھیر لی، لیکن پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکم میں ڈھل جائے اس کا معاشرہ آج انکاری ہو چکا ہے. زبان سے نہیں کہتے، عملاً اس کا انکار ہو چکا ہے. عملی طور پر تاجروں سے کہو صحیح تو لو، وہ کہیں گے گزارا نہیں ہوتا. عورتوں سے کہو پردہ کریں، وہ کہیں گے ہمیں تانے کھا جاتے ہیں. ہم لوگوں کو اوروں کو کیا جواب دیں گے کہ پردہ کر لیا، برقعہ پہن لیا، بھائی یہ مہندی کی رسمیں نہ کرو، کب برادری کو کیسے راضی کریں گے، لوگوں کو کیسے راضی کریں گے. لوگوں کو خالص ہندو کی رسم مہندی رچانا، خالص، کوئی اس کا پچھلی نسلوں میں اسلام میں اس کا کوئی وجود کوئی نہیں، اور کسی جگہ اس کا وجود کوئی نہیں. ہمارے ہاں مہندی رچا، ویسے ہندوؤں کو گالیاں دے رہے، ہندو ہمارا ازلی دشمن، ہندو سے ہماری دشمنی، اور ہر گھر میں ہندو کی رسم رچائی جا رہی، ساتھ مہندی کے کارڈ الگ چھپے ہوتے ہیں، مہندی کے کارڈ الگ چھپ کے آتے ہیں. کتنا بڑا ظلم و ستم ہے کہ جس دیش کا ایک نہیں دو نہیں کروڑوں بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہوں، اس دیش کا مالدار اپنی بیٹی کی مہندی پر لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے آگ لگا دیتا ہے، اور اسے کہو بھائی تو کیا کر رہا تھا جی، عورتیں نہیں مانتی. عورتوں سے کہو کیا کر رہی ہو، کہیں پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے، تانے دیں گے. اس کو کوئی بھی نہیں سوچتا کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا اور اللہ کا رسول مجھے کیا کہے. پیسہ تو امانت، زندگی امانت، ہر چیز امانت، امانت میں خیانت تو جائز نہیں. تو اس مال کو اللہ نے دیا، لیکن اس لیے تو نہیں دیا کہ اس کو یوں ضائع کر دیا جائے. تو ہم اپنی اللہ ہم سے پابندی چاہتا ہے کہ میرے حکموں کے پابند بن کے چلو، اپنی ذات کا وجود منوا کر اللہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ باقی ہے، الحی القیوم، اور تم سب فانی ہو، کل من علیہ فان، تمہیں فنا ہے، اللہ کو بقا ہے، تم کمزور ہو، اللہ طاقتور ہے، تمہیں مٹنا ہے، اللہ مٹنے سے پاک ہے، تمہیں حساب دینا ہے، اللہ حساب دینے سے پاک ہے. لہذا اپنے اللہ کے تابع ہو کر چلو، یا پھر اس دن کا انتظار کرو، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذن، پھر وہ دن آ جائے گا جس دن تم سے بات نہیں کر سکو. ابھی تم مذاق اڑاتے ہو، لیکن وہ دن آئے گا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین میں زلزلہ رہا ہوگا اور پہاڑ ریت بن رہے ہوں گے. وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین جب تھر تھرا رہی ہو. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا، اور پہاڑوں کو ہلا ہلا کے، تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اللہ تعالیٰ ریت بنا کر ہوا میں بکھیر دے گا. اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ابھی سنبھلو ورنہ وہ دن آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً، کوئی ہے اسے جھٹلا دے، کوئی ہے تو روک کے دکھا دے. خافضۃ الرافعۃ، اس دن پتہ چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے، اس دن پتہ چلے گا اونچے کون ہے اور نیچے کون ہیں. یہ دن کسی کو اونچا کر دے گا، کسی کو نیچا کر دے گا. وہ کب آئے گا؟ ہاں، اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ ہل ہل کے، تھر تھرا کے، کپ کپا کے، ٹوٹ ٹوٹ کے اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے. ریت جب اچھی طرح مل جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، تو پتھر بن جاتا ہے. اس کو جب اس کو کرش کرو تو دوبارہ ریت بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے، ریت بن جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی. آکسیجن ہائیڈروجن ہے پانی، ان کو اللہ جدا کرے گا، نیچے آگ کا شعلہ دے گا. آکسیجن تو اتنی آگ پکڑتی ہے تو سارے ساتوں سمندر میں جب آگ بھڑکے گی، دریا بھڑک اٹھیں گے، پہاڑوں کی برف بھی آگ کے شعلے بن جائے گی، اس دن ہمالیہ پہاڑ بھی پگھلتا ہوا اور اس کے اوپر کی برف جو کبھی نہ پگھلی جب سے وہ بنی ہے، اس کی چادر کوئی نہ اتار سکا، لیکن قیامت کا دن اس کی چادر بھی اتار دے گا، اور اس کی سربا فلک چوٹی کو ننگا آج تک کوئی نہ دیکھ سکا۔ اس دن کوئی آنکھ اگر جیتی رہی تو ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی کو ننگا دیکھ سکے گی، لیکن اس سے پہلے وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی اور انسانیت خاموش ہو جائے گی، اور انسان اوندھے پڑے ہوں گے، سیدھے پڑے ہوں گے، بچے ادھر مرے پڑے، مائیں ادھر گری پڑی، خامن ادھر پڑے، دلہنیں ادھر پڑی، باپ ادھر پڑے، مائیں ادھر مری، دوست ادھر مرے، تاجروں کی منڈیاں سنسان، زمینداروں کے کھیت ویران، باغوں کے خوشے کٹ چکے ہیں، جل چکے ہیں، بلبلیں نغمہ بھول چکی ہیں، ہوائیں چلنا بھول چکی ہیں، سورج اپنی شعائیں بھول چکا ہے، چاند اپنی کرنیں بھلا چکا ہے، تارے اپنی جھل ملاہٹ کو بھلا چکے ہیں، آسمان کی اونچی چھت آج جھول گئی، آج وہ کپ کپا گئی، آج وہ سائبان بن گئی، پہلے تنی ہوئی چھت تھی آج وہ بکھر گئی، اور وہ ریزہ ریزہ ہوئی، رت سما ان فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت قبریں اکھڑ گئیں وإذا القبور بعثرت، زمین میں زلزلے آ گئے اور زمین پگھلنے لگی، پھیلنے لگی، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، زمین بکھرنے لگی، سمٹنے لگی، پھیلنے لگی، سکڑنے لگی، ٹوٹنے لگی، بنے ہوئے گھر وہ زمین بوس ہونے لگے، سر با فلک عمارتیں وہ سجدے میں جانے لگیں، لوہا پگھلنے لگا، کھڑکیاں ٹوٹنے لگیں، دروازے بجنے لگے، ہوائیں سنسان ہو کر رک گئیں، تھم گئیں، شیر دھاڑنا بھول گئے، سانپ پھنکارنا بھول گئے، بلبل اپنا نغمہ بھولی، کوئل اپنی کوکو بھولی، چڑیاں اپنا چہچہاٹ بھولی، اور کائنات پہ سناٹا چھا گیا، اور کوئی ان پر رونے والا کوئی نہیں، کوئی ان کو کفن دینے والا کوئی نہیں، کوئی ان کی قبر کھودنے والا کوئی نہیں، کوئی ان پہ بیٹھ کے افسوس کرنے والا کوئی نہیں، بس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خوفناک جھٹکے کے ساتھ موت کی نیند سلا دیا، آسمان کے فرشتوں کو مار دیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ موت چھا گئی، آسمان پرزے ہو گئے، پھر عرش کے فرشتے دھڑوں سے گرے، عرش اللہ کے امر کے ساتھ سیدھا قائم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کے بارے میں حکم دیا مر جائے، میکائیل کے بارے میں حکم دیا مر جائے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو آپ روک لیں، بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ، خاموش، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں زندہ رہ سکتا، سب مریں، جبرائیل جیسا مرا پڑا ہے، میکائیل جیسا فرشتہ مرا پڑا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل جو سور پھونک رہا ہوگا کہیں گے مر جاؤ، تو سور اڑتا ہوا ہواؤں میں چلتا ہوا عرش پر چلا جائے گا، اور اسرافیل چکرا کے زمین پر گرے گا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، ملک الموت، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کون باقی، وہ اس کی ٹانگیں کاپیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جا، تو بھی میری ایک حقیر مخلوق ہے، اور جو ملک الموت ایک چیخ مارے، اگر اس وقت دنیا کے انسان ہوتے، جنات ہوتے، فرشتے ہوتے، سب کے کلیجے پھٹ جاتے، ایسی خوفناک چیخ، اور وہ دھڑم گرے گا، ساری کائنات کو موت کا کڑوا جام پلا کر، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأتی، اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ، پھر اللہ دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ، پھر سے دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی ہے میرے مقابل تو آؤ، این الملوک، کہاں ہے بادشاہ، این الجبارون، ظالم کہاں ہے، این المتکبرون، متکبر کہاں ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی ہو تو جواب دے، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ شہنشاہ کی بادشاہی، دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان القدوس السلام المؤمن، پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر، این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، یہ بات اس کو کوئی ہے نہیں، یہ سنے صرف اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کو فنا کا پیالہ پلا کر اپنی ذات میں دائم قائم ابدی ازلی اول آخر باہر باطن والی متعال بر صواب ابد العابدین اور دہر الداہرین، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا، ہمیشہ کے لیے موت سے پاک، ہمیشہ کے لیے فنا سے پاک، ہمیشہ کے لیے زوال سے پاک، موت سے پاک، فنا سے پاک، ذوق سے پاک، جہالت سے پاک، شراکت سے پاک، وزارت سے پاک، فیصلوں کے غلط ہونے سے پاک، ندامت سے پاک، شرمندگی سے پاک، اپنے فیصلوں میں بے مثل، اپنے فیصلوں میں اٹل، اپنے فیصلوں میں بے بدل، اپنی ذات میں بے بدل بے مثل، اپنی طاقت میں بے بدل بے مثال بے مثل، یا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو چاہے کرے کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، باقی سب سے وہ پوچھے گا، اے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ایک ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے اور ایک ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، اور پھر وہ دوسرا دن آئے گا جس دن اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، عورتوں کو زندہ کرے گا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر اور پریشان حال زمین سے نکلیں گے، جیسے دانا اگتا ہے ایسے سر کی فصل نکلے گی، اگے گی، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ، وہم، اور کوئی آج کسی کو یاد نہیں کرنے والا، کوئی کسی کے طرف دیکھنے والا نہیں۔ جب ہمارے نبی نے کہا نا کہ لوگ ننگے ہوں گے تو حضرت عائشہ نے کہا ہائے وا سوء عطا وا فضیحتا، ہے شرمندگی بے پردگی، کیا حال ہوگا؟ صاحب نے کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، خاشعتن ابصارہم، نظریں ایسے پست ہوں گے، ایسے مہتعین، یوں سر جھکے، مقنعی روسہم، سر ایسے جھکے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، نظریں یوں چکر گردش نہیں کر سکیں گے، نظریں ایسے پست ہوں گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے یہ نا کلیجہ منہ کو آنا، ہمارا اردو کا محاورہ کلیجہ اچھل کے منہ کو آ گیا، تو افئدتہم ہوا، اس دن کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے، ادھر کون کھڑا ہے، ادھر کون کھڑا ہے، یہ دیکھنے کی بھی سخت نہیں ہوگی اس دن، اتنا بھی نہیں کوئی دیکھے گا کہ نظر کی پتلی پھیر کے دیکھ لیں کہ یہ کون ہے، ایسی دہشت اور ایسی دہشت کا عالم ہوگا، اور کچھ پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں، بیٹی کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، بیوی کہاں ہے، خاوند کہاں ہے، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، یہ حج میں تھوڑا سا رش ہوتا ہے لوگ گم ہو جاتے ہیں، جب ارب ہا ارب انسان اور جنات سب کٹھے کھڑے ہوں گے تو اگر اللہ نے نہ ملایا تو کوئی طاقت نہیں تو کسی کو ڈھونڈا جا سکے۔ میں ایک دن حج میں، ایک دفعہ حج میں اپنے ساتھیوں سے تھوڑا سا بچھڑا، 15-20 لاکھ کا مجمع، میری ایسی کیفیت ہو گئی کہ جس وقت کلیجہ اچھل کے منہ کو پانا، پریشان ہو گیا، تو حالانکہ میرے لیے تو کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا، آرام سے اپنے مینا میں واپس جا سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ساتھیوں سے ادھر ادھر ہوا تو ایک دم میرے سامنے سارا میدان عرفات تاریخ ہو گیا، تو مجھے یوں خیال آ رہا ہے کہ اگر میدان معاشر جو 50,000 سال کا دن ہے اور جہاں خربوں انسان زندہ ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنوں سے جدا کر دیا اور ہم اپنوں سے بچھڑ گئے اور کسی کو قریب نہ آنے دیا، تو یہی عذاب تھوڑا ہے کہ 50,000 سال میں بچھڑا رہوں اپنوں سے اور مجھے کسی کا بھی کوئی پتہ نہ ہو کہ کون کہاں اور کس حال میں ہے۔ 50 منٹ آدمی پر بھاری ہو جاتے ہیں، 50,000 سال فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤذیہ ومن فی الارض جميعا کلا ثم ینجیہ کلا، نہیں، اس دن کھڑے ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے لیکن ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہو جائیں، کوئی خبر نہیں کون کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ پھر یہ دن اس سے زیادہ شدید ہے جب مرد عورت ننگے ہیں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر ہمارے نبی کو پہنائے جائیں گے، پھر سارے نبیوں کو پہنائے جائیں گے، پھر اذان دینے والے کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ننگا رکھے گا، اور پھر یہ اس دن کا حساب کتاب ہے جس میں سے پار ہونا میری آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہر مرد عورت کو فرشتے گردن میں ہاتھ دے گا، یہاں سے رکھ، یوں گھسیٹ کر لیں گے اللہ کے سامنے کھڑا کر لیں، کیا مرد کیا عورت، ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ میری بندی آج کے دن کیا لے کر آئی ہو، او ہو اے ہائے، اس دن اولاد کہے گی تو میری مانگ کوئی نہیں، ہم نے کوئی کہا تھا کہ ہمارے لیے سب کچھ کر، ہم نے کب کہا تھا کہ تو اللہ کے حکموں کو ہمارے لیے توڑ دے، اولاد باپ سے کہے گی ہم نے کب کہا تھا کہ تو ہمارے لیے رشوت لے، جھوٹ بول، سٹا کھیل، جوا کھیل ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے لیے حرام لے کر آ. سب جب انکاری ہو جائیں گے تو کہے گا یا اللہ یہ میرے بچوں کو پہلے دوزخ میں ڈال، یعنی یہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال، یعنی میرے بھائیوں کو دوزخ میں ڈال، یعنی میری قوم کو دوزخ میں ڈال، یعنی ساری انسانیت کو دوزخ میں ڈال دے پر مجھے بچا لے. کلا نہ لا تجر وازرۃ وزر اخرى، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تیرے اپنا کیا ہوا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، جو تو نے کیا ہے آج تجھے اس کا بھگتنا پڑے. تو اس دن جب دیکھے گا نا کہ یہ تو میرے انکاری ہو گئے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی گیا، و امہ و ابیہ، ماں باپ گئے، و صاحبتہ و اخیہ، وہ و صاحبتہ و بنیہ، بیوی گئی، بچے گئے. کیوں گئے؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنی مصیبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ نہ ماں کو بچی یاد رہے گی، نہ بچی کو ماں یاد رہے گی، نہ باپ کو بیٹا، نہ بیٹے کو باپ، نہ بھائی کو بھائی، نہ بیوی کو خامن، نہ خامن کو بیوی، نہ یار کو یار، نہ پڑوسی کو پڑوسی، سب بھول جائیں گے. میرے بھائیوں بہنوں، ہم تو عام انسان ہیں. اس دن نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، جب اللہ تعالیٰ دوزخ کو کہے گا نا لایا جائے. وبرزت الجحیم للغاوین فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرا، جس دن وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، جس دن وہ بڑا ہنگامہ آئے گا اور انسان اپنا کیا دیکھے گا، اور اس دن اللہ جہنم کو کہے گا آ جاؤ، اور وہ آئے گی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جو آ رہی ہوگی غصے سے پھٹ رہی ہوگی اس کی آواز آواز. تین چار دن پہلے ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی، چھوٹی سی آگ، دو چار کمرے جل گئے، لیکن اس کی بھی آواز ایسی خوفناک تھی کہ ہمارا بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی، ہم سب وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور بے بسی سے گھر کو جلتا دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑی سی آگ کی آواز اور اس کا دھواں ایسا تھا کہ اوپر والوں کو سیڑھی لگا کے ہمارے گھر میں اتارا گیا کہ نیچے اترنے کا راستہ کوئی نہ رہا. دھوئیں سے سارا گھر بھر گیا اور دھوئیں سے گھٹ کے مرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. تو اس دن مجھے یہ آیت سمجھ میں آ رہی تھی، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، اللہ تعالیٰ جہنم میں فرما رہا ہے کہ کھولتا گرم پانی ہوگا اور گرم ہوائیں ہوں گی اور دھوئیں کا بادل ہوگا. تو اس دن سمجھ میں آیا کہ دھواں کتنا بڑا عذاب ہے. دھواں آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے تو سانس گھٹ جاتا ہے اور آدمی بے موت مرتا ہے. تو اس تھوڑی سی آگ کی آواز تھی جو سارے محلے میں جا رہی تھی، اور جہنم آ رہی ہے اور وہ غصے سے چیخ رہی ہے اور اس کی آواز ہے تصفر زفرہ، جو میدان معاشر میں آئے گی تو چیخ مارے گی. وہ چیخ ایسی خوفناک ہوگی کہ اگر کسی شخص کے پاس 70 نبیوں کے برابر بھی عمل ہوگا کہے گا آج میں نہیں بخشا جاؤں گا. 70 نبیوں کا عمل لے کر آنے والا بھی کہے گا ہائے مر گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اس کی آواز سن کر سارے دنیا کے انسان منہ کے بل زمین پر گریں. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی اس دن 70,000 لگامیں ہوں گی، لگامیں ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ اس کو سے پکڑ کے لا رہا ہوگا، وہ منہ ایسی منہ زور ہوگی کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی. جب وہ میدان معاشر میں آئے گی پھر فرشتوں سے بے بس ہو جائے گی، فرشتے بے بس ہو جائیں گے، فرشتے اس کو نہیں قابو کر سکیں گے. اس وقت اللہ کی ایک خاص تجلی آئے گی جو اس پر پڑے گی اور وہ تھم کے دبک کے پیچھے ہٹ جائے گی. اگر اللہ اپنی اس تجلی کو اس وقت ظاہر نہیں فرمائے گا تو 4,90,000,000,000 فرشتوں کے ہاتھوں سے دوزخ چھوٹ جائے گی اور پوری دنیا کے نیک و بد کو نگل جائے، کسی کو نہ چھوڑے، سب کو نگل جائے. اس دن جب وہ آئے گی اور ایک دم پھٹے گی اور ایک دم وہ بھڑکے گی اور فرشتوں کے پسینے چھوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے تجلی کو ڈالے گا جس پر وہ بے بس ہو کر پیچھے ہٹے گی. اس دن اس عمل، اس آگ کو اور اس کی آواز کو سن کر ساری دنیا کے انسان تو انسان ہیں، نبی پکاریں گے نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، کیا آدم، کیا نوح، کیا ادریس، کیا شیت، کیا شعیہ، کیا یعقوب، کیا یوسف، کیا اسحاق، کیا اسماعیل، کیا ابراہیم علیہ السلام، کیا یونس، کیا دانیال، کیا یحییٰ، کیا زکریہ، کیا داود، کیا سلیمان، اور کیا یوشع، اور کیا ہارون، سب کی پکار ہوگی. کیا لوط، کیا شعیب، کیا صالح، کیا ہود علیہ السلام، سب کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. اس وقت صرف ایک ہستی ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس کو کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، باقی سب بھول جائیں گے. تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ دنیا کے دھوکے میں آ کر اللہ کو ناراض کرنا دنیا کی سب سے بڑی نادانی ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دینا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے. اس سے بڑا نادان کوئی نہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، جو اپنے من کی دنیا کو آباد اور راضی کرنے کے لیے آخرت کی زندگی کو اجاڑ دے، برباد کر دے. اس سے نادان نہ کوئی مرد ہے، اس سے بے وقوف نہ کوئی عورت ہے. یہ دنیا کے سب سے نادان لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر دیتے ہیں اور دنیا کو خرید لیتے ہیں اور آخرت کو بیچ دیتے ہیں. کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے بچھ جاؤ، اللہ کی مان کے زندگی گزار جاؤ، لوگوں کے تانوں کو سن کر کانوں میں تیل ڈال لو، سننا بند کر دو، لوگوں کی ترچھی نظریں دیکھو تو نظریں جھکا لو، آنکھوں پہ پردے ڈال دو، مجھے نہیں دکھائی دیتا، مجھے نہیں سنائی دیتا، بس میرا اللہ راضی ہو جائے، میری منزل مجھے مل گئی. لیت کتحلو والایام مریرۃ ولیت کترضا والانام غضاب، یا اللہ بس تو راضی ہو جا، میرا مسئلہ حل ہو. لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو امام حسین کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی دینے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ خوش ہو جائیں ہیں. یہاں تو اتنا ہی ہوتا نا بھائی، تم پردہ کیوں نہیں کرتے ہو، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو پرانی عورت پرانے زمانے کی عورت ہو، تم مہندی کیوں کر رہے ہو، کیا لوگ کیا کہیں گے. اتنی بڑی نافرمانیاں کو کھلے بندوں کر دیں، تبلے کی تھاپ ہے، لڑکیاں ناچ رہی، لڑکے ناچ رہے، کیا ظلم و ستم ہے. یہ زمین اس لیے تو نہیں بنی تھی کہ اس پہ گھنگروں کی چھنچن ہو اور پائل کی چھنکار ہو، یہ زمین تو اس لیے بنی تھی کہ اس کو سجدوں سے آباد کیا جائے، اس کو اللہ کی طاعت کے ساتھ آباد کیا جائے. یہ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ رقص و موسیقی کی محفلیں سجائی ہیں، گھر گھر سے گانے کی آوازیں سنائی دیں اور عورت بے پرد ہو کر بازار کی اور محفل کی زینت بن جائے، اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا. ہماری ترجیحات جدا ہیں، ہمارے سامنے اللہ ہے، انہیں اللہ کو راضی کر. گئی تھی کہ رقص و موسیقی کی محفلیں سجائی ہیں، گھر گھر سے گانے کی آوازیں سنائی دیں اور عورت بے پرد ہو کر بازار کی اور محفل کی زینت بن جائے، اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا. ہماری ترجیحات جدا ہیں، ہمارے سامنے اللہ ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے ہر قیمت دینی ہمارے لیے حکم کا درجہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دو، اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے ادا کر دو. اب ایک دوسرا ذہن ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑے ادا کر دو. لوگ مجھے اچھا کہیں، معاشرہ مجھے اچھا کہے، سوسائٹی مجھے اچھا سمجھے، اس پر جو قیمت لگتی ہے دے دو. تو اب دو راہیں ہو جائیں گی. ایک طبقہ کہتا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک طبقہ کہتا مجھے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے، مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے. ایک طبقہ کہتا ہے میرے سارے کام اللہ بناتا ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے میرے سارے کام پیسے سے بنتے ہیں. تو دونوں راہیں جدا ہو جائیں گی. جو کہتا ہے میرا اللہ میرا ہو تو میرے کام بنیں گے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ لگا دے گا. جو کہتا ہے پیسہ ہوگا تو میرے کام بنیں گے، وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لگا دے گا. جو کہتا ہے میں لوگوں کی نظروں میں پسند آؤں، لوگوں مجھے اچھا کہ میری واہ واہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کے ہر حکم پہ بلڈوزر چلا دے گا. اور جو یوں کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پر بھی بلڈوزر چلا دیتا ہے. تو یہ اس وقت ہمارا ذہن جو بازار میں بنا ہوا ہے، گھر میں، ماحول میں، سکول میں، کالج میں ذہن بنا ہوا ہے، وہ یہ نہیں بنا کہ اللہ کو ہر حال میں ہم نے راضی کرنا ہے. تو تبلیغ کا کام ذہن سازی کی محنت ہے، یہ تقریروں سے نہیں بنتا، یہ گھر بیٹھے نہیں بنتا، ماحول میں آنے سے بنتا ہے، بار بار سننا پڑتا ہے. ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، ایک عشرہ گزر گیا ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے نا، غیر مسلم کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے. ان کے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ آخرت ہے نہ اللہ ہے، تو وہ سال کی خوشی مناتے ہیں شراب پی کے، زنا کر کے، ناچ کے، گا کے. ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا تو پہلا دن ہی رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا گیا، 26 ذوالحجہ کو انہیں خنجر لگا، اور یکم محرم کو وہ قبر میں اتارے گئے، دنیا کا سب سے عظیم مسلمان، ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر کا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہمارا تو یکم محرم ہی اتنے بڑے سانحہ سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں تو رونے کے سوا کوئی کام کوئی نہیں، آنسو بہانے کے سوا ہمارا کوئی کام کوئی نہیں. اور سال کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دہائی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قیامت تک کے لیے بڑے موٹے حرفوں کے ساتھ کائنات کی تختی پر لکھ کے دے دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے تو کر دو. اتنے موٹے حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اس کو اب کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. ایک بول کے ساتھ حضرت حسین کا سارا خاندان بچ سکتا تھا، عزت دولت شہرت، یہ سارے نوجوان کیا کہتے ہیں، عزت دولت شہرت. سعید انور جو کرکٹ والا نا، وہ کہنے لگا اتنی چھوٹی عمر میں تینوں چیزیں مل گئیں، عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، 22-23 سال کی عمر میں سب کچھ مل گیا. کہنے کہ لیکن چین پھر بھی نہ آیا. پر یہ سوچ چلنا شروع ہوئی کہ اگر عزت دولت شہرت زندگی کا مقصد ہے تو مجھے تو حاصل ہو چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں ہے؟ تو لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد کوئی اور چیز ہے، یہ نہیں. کیونکہ مقصد کو پانے کے بعد تو چین آ جانا چاہیے، مقصد مل گیا ہے لیکن چین کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کوئی اور چیز ہے زندگی کا مقصد، وہ نہیں جسے میں سمجھا ہوں. اس جستجو نے پھر آہستہ آہستہ تبلیغ کی طرف پھیر دیا، دین کی طرف پھیر دیا. پھر کہنے لگے اب پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم تو صرف سینچریاں بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے، ریکارڈ بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے، اب پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے تو سال کی ابتدا رونے دھونے سے، نہ کہ ویسے کیسی پاگل دنیا ہے، کوئی اگر کسی کا مال چوری ہو جائے تو کوئی خوشی منائے گا، کسی کا مال چوری ہو جائے تو خوشی منائے گا، کسی کا پیسہ لٹ جائے تو اس پر وہ موم بتیاں جلائے گا، شرابیں پیئیں گا، ناچ گانا گائے گا. یہ کیسے دیوانے ہیں جو سالگرہ پہ موم بتیاں جلا رہے، خوش ہو رہے، سال کے ختم ہونے پر ناچ رہے، گا رہے اور گانے کی محفلیں سجا رہے. ہماری تو زندگی چرائی چلی گئی، 365 دن ہماری زندگی کے چوری ہو گئے. وقت کا تیز رفتار خنجر ہماری زندگی کے درخت میں سے 360 شاخیں کاٹ کے چلا گیا، 365 دن کاٹ کے چلا گیا، اور ان کے پھول پتیاں گھنٹے منٹ سیکنڈ، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے مہینے میری زندگی میں سے چرائے گئے. اور اس پر لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. ہے کیسی دیوانی دنیا ہے، جو چیز یورپ سے آ جائے ہم نے بھی ولد دعا لینا امین کر کے پاگلوں کی طرح پیچھے چل پڑنا، وہ عورت ننگی ہوئی ہم نے بھی ننگے ہونا ہے، ہماری عورت بھی ننگے ہونے میں عزت محسوس کرنے لگی، لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کی تو کوشش ہے کہ مشرق کی عورت کو سکرٹ پہنانا ہے، جین اور سکرٹ پہ بلانا چاہتے ہیں. جب ان کے نوجوان جینے پہنے شروع کر دیں، عورتیں سکرٹ پہننا شروع کر دیں، تو پھر اس ملک سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اب یہ ہمارا غلام ہے، ان کو نہ کسی فوج سے مارنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بم سے مارنے کی ضرورت ہے، اب یہ وہ نوکر ہیں جس کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے، اسے کھینچو تو کھچ جائے گا، چھوڑو تو پچڑ جائے گا، یہ وہ اونٹ کی طرح ہو گئے جدھر جس کے ناک میں نکیل ڈال دو بچہ بھی لے کے چل سکتا ہے. تو وہ مختصر سے مختصر لباس کی طرف کھینچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ سرکاریں. عورت تو چھپی ہوئی چیز کا نام تھا، نہ کہ بے پرد ہو کر اور بازار کی زینت بھر کر بازاروں میں آنے کا. اللہ تو عورت کا نام کھلنا پسند نہیں کرتا، چھ جائے کہ اس کا لباس اتنا ننگا ہو جائے کہ کپڑے پہن کر بھی کاسیات آریات. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آنے والا ہے جب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، کاسیات آریات مائلات ممیلات، وہ اپنے حسن کی دعوت دیتی ہوئی پھر رہی ہوں گی، تو ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں مل سکے گی. اور جنت کی ہوا 500 میل نہیں، 500 سال کے مسافر سے 500 برس آدمی دور کھڑا ہو تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان بیچاری قسمت کی ماری عورتوں کو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی چے جائے کہ جنت کا مل جان. ہے یورپ کی عورت نے باہر آ کر کوئی تھوڑی قیمت نہیں ادا کی، اپنی عزت کے سودے کر کے باہر آنے کی قیمت ادا کی ہے. اور اس کے بعد وہ اس طرح 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری وال سٹون کرافٹ، اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ عورت کو آزاد کیا جائے. اس سے پہلے یورپ کی عورت بھی آزاد نہ تھی، وہ بھی گھر کی خاتون تھی، چاہے وہ کافر تھے لیکن عورت گھر کی خاتون تھی. وہ گھر میں رہنے والی تھی، بازار کی زینت نہ تھی، وہ ماڈل نہ تھی، وہ ماڈل گرل نہ تھی. دیکھو نا کتنے ہر پوسٹر پہ دودھ بیچنے والوں نے بھی عورت کو استعمال کیا ہوا، موٹر سائیکل بیچنے والوں میں ننگی عورتوں کو استعمال کیا ہوا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ عورت آزاد ہے، یہ تہذیب اور اس کو ثقافت کا نام دیا. اتنی بے قیمت ہو جانا، اتنا بے قیمت ہو جانا. تو 1792 میں یہ نظریہ پیش کیا گیا عورت کو آزاد کیا جائے. اور پھر اسی لندن، اسی انگلینڈ میں، اسی میں 1998 میں ایک سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا واپس جانا چاہتی ہو کہ یہیں اسی زندگی میں رہنا چاہتی ہو، تو 98% عورتوں نے یہ کہا کہ ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خاوندی کوئی نہیں ملتی، بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح پھر پھینک دیتے. تو عورت کی عزت اس کے گھر بیٹھنے میں، چھپنے میں ہے، نہ کہ ظاہر ہونے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے، اور پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آتا. حضرت مریم کا نام بھی اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے نبی کی عورتوں کا نام دیا، نہ انبیاء کی عورتوں کا نام، نہ کسی اچھی عورت کا نام، کسی بری عورت کا نام. امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی اللہ کی نیک بندی، اللہ نے نام نہیں بتایا. امراۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، اللہ نے نام نہیں بتایا. امراۃ عمران، عمران کی بیوی بہت نیک عورت ہے، اللہ نے نام نہیں بتایا. مریم کی ماں کا نام قرآن نہیں بتاتا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن نہیں بتاتا، صرف خامن کے عنوان سے نام آتا ہے. امراۃ العزیز، امراۃ فرعون، امراۃ لوط، امراۃ نوح. اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو وہ عورت کو کھلے منہ بازار میں پھرنے کی کیسے اجازت دے گا، اس کو وہ ناچنے کی کیسے اجازت دے گا. ہمارے سامنے آخرت نہیں، اللہ نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، اور اسی فیصل آباد کو جنت بنانے کا ارادہ کیا ہوگا وہ بنتا نہیں، اور دنیا کو لوگ جنت بنا بنا تھک گئے. 18ویں جو صدی ہے نا، 18ویں صدی، سائنس نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھولیں. تو 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا، اس کا نام ہے ایڈورڈ ہیوم، یہ جرمنی کا تھا. 1642 میں پیدا ہوا ہے نیوٹن، 1727 میں وہ مرا ہے. تو اس نے یہ دریافت کیا کہ کائنات میں ایک قانون ہے ریاضی کا جس کے تحت یہ چل رہی، ایک ایسا زبردست قانون ہے جس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس سے ایک قدم آگے ہیوم نے اٹھایا، یہ 1711 میں پیدا ہوا، 1772 میں مرا ہے. اس نے یہ نظریہ پیش کیا جب کائنات ایک قانون کے تحت چلتی ہے تو کسی رب کو ماننے کی کیا ضرورت، رب ہے ہی کوئی، جب دو اور دو چار ہی ہوتا ہے تب اس میں کیا ضرورت ہے رب کو ماننے کی کہ اللہ نے دو جمع دو چار کر دیا، جیسے اللہ ہے ہی کوئی. چونکہ نیوٹن کی تھیوری کے بعد یہ نظریہ تو بن گیا کہ کائنات کو بنایا تو اللہ نے، اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں، خود بخود ہو رہا ہے، اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں. جیسے سوئٹزرلینڈ والوں نے گھڑی بنائی اور گھڑی بنا کر انہیں بازار میں بھیج دی، اب سوئٹزرلینڈ والوں کا، جاپان والوں کا گھڑی پہ اختیار ختم ہو گیا. اب گھڑی میری جیب میں ہے، چاہے ہاتھ پہ باندھوں، پاؤں پہ باندھوں، جیب میں رکھوں، توڑ دوں، اب جاپان والے کچھ نہیں کر سکتے. تو اتنا نظریہ جہالت کی وجہ سے بن گیا کہ بنایا تو اللہ نے پر اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. تو ایڈورڈ ہیوم نے پھر اس سے اگلا قدم اٹھایا، کہا کہ ہم نے جاپان کو تو سوئٹزرلینڈ، اس وقت سوئٹزرلینڈ میں گھڑیاں بنتی تھی، بٹ ہم نے سوئٹزرلینڈ کو تو دیکھا ہے گھڑی بناتے ہوئے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اس نے دنیا بنائی، تو ہمیں کسی فرضی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، لہذا خدا ہے ہی کوئی نہیں. یہ سب سے پہلا نظریہ اس شخص نے پیش کیا. پھر اس کے ساتھ 1725 میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اسکاٹ لینڈ میں، ایڈم اسمتھ، اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ مال کے کمانے میں بھی لوگوں کو آزاد کر دو، چاہے سود سے کمائے، چاہے عورت اپنے جسم کی نمائش کر کے کمائے، چاہے جسم کو بیچ کے کمائے، چاہے کوئی جھوٹ سے کمائے، چاہے کوئی سٹا سے کمائے، چاہے کوئی جوئے سے کمائے، چاہے کوئی لاٹری سے. یہ لاٹری اسکیمیں اور جتنی انعامی ساری عورت سے تو آئی ہوئی ہیں، اب یہ ہمارے لوگ بھی انعامی بانڈ خرید کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کاٹ دے، میرے دن پھر جاؤں گے. کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ سے حرام کی دعا کر رہے ہیں. یہ جیسے کوئی اللہ کو کہتا ہے سور حرام، یہ کہہ یا اللہ من کو سور بگوشت لے دے کسی پاس، اللہ نے کہا شراب حرام، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو شراب دی بوتل ہی لب جائے، تو انعامی بانڈ لے کر اس کو گھروں میں رکھ کر عورتیں بھی دعائیں مانگ رہی، مرد بھی دعائیں مانگ رہے، اللہ میرا بانڈ تو کٹ دے میرے دن پھر جاؤں، اللہ سے اس کی حرام کردہ چیز کو مانگنا، اللہ کا جوا حرام، میسر جوا، میسر میسر عربی میں جو میسر کہتے ہیں آسان چیز، آسان جوا میں تو آسانی سے رزق آ جاتا، 100 روپے کا بانڈ خریدا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا وہ نکل آیا، 1000 کا بانڈ خریدا 10 لاکھ کا وہ نکل آیا، تو اس لیے عربی میں جوئے کو میسر کہتے ہیں، آسانی سے ملنے والی چیز، آسانی سے ملنے والی چیز، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ کٹ دے میرا بانڈ کٹ دے، بچی کی شادی کرنی یا اللہ میرا بانڈ نکال دے، دکان بنانی میرا بانڈ نکال دے، تو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ سے مانگنا کتنا بڑا، کتنی بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو للکارنے والی چیز، صفائی کوئی نہیں ہے، نہ آخرت سامنے نہ جنت سامنے، جو چیز ادھر سے آئی اس کو ہاں ہاں میں ہاں، وہاں سے لاٹری آئی چلا دو، بانڈ آئے چلا دو، جوا آیا چلا دو، سٹ آیا چلا دو، اور اس کو آزاد کرو کر دو، سارے اسکولوں میں بچے بچیوں کو کٹھا پڑھا رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں ٹائیاں لٹکی ہوں اسکول جا رہے ہیں، کوئی شلوار کرتے کے ساتھ اسکول بھیجنا نہیں ہے، تو سنبھالو ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اب تو ان کا اسکول بڑا کامیاب ہو گیا، ان کے باپ نے گلبرگ میں اسکول بنایا، بڑا اسکول چلا روزن کے نام سے بڑا چلا، وہ فوت ہو گیا، ان کے بیٹے نے سنبھالا اور بہو نے، وہ لگ گیا تبلیغ میں، انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم تو اپنی تہذیب کے گلے میں جب لعنت لٹکا رہے ہیں، تو انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سارے بچوں کا لباس شلوار کرتا کر دیا اور بچیوں کے لیے اسکارف کر دیا، تو آدھے سے زیادہ بچے لوگوں نے اٹھا لیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا چاہتے جو آپ سکھا رہے ہیں، اسکول خالی ہو گیا، اگر 300 بچے تھے تو 50 رہ گئے، حیران پریشان یہ کیا ہوا، حالانکہ انہوں نے نصاب نہیں بدلا صرف لباس بدلا کہ شلوار کرتا بچے پہن کے ہیں اور بچیاں پورا لباس، میں ابھی لاہور میں تھا، میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کو، تو میں سر پیٹ کے رہ گیا کہ بچیاں اسکول آ رہی تھیں اور ساری پنڈلیاں ننگی تھیں، ان کو فراک ایسے پہنے ہوئے تھے کہ پوری پنڈلی ننگی، پیسہ خدا بن گیا، نسل کے یہ لوگ پھانسی پہ لٹکانے کے قابل ہیں جو پیسے کی خاطر ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ جو ماں باپ ہیں یہ جوتے لگانے کے قابل ہیں جو ان سکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، آخرت سامنے کوئی نہیں، سورا سکول خالی، تو میرے انہوں نے مجھ سے بات کی، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اسکول ان کی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو اور بہت رسک دیا ہوا تھا، تم چلاؤ تو اب تم کوئی کمائی کی نا، تو مشن ہے کرو اس کو، مورخہ 3 مارچ 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بلال مسجد مستورات میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا دیندار خاندان زندگی آسان، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، آپ کو جی کمر ٹوٹ گئی تو ہمت ہی نہیں رہی، نہیں تم چلو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ، پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ اب بھی ہیں ایسے شمیں بجھ جائیں تو قیامت نہ آ جائے، میں یہ جو ہمارا گورنر نا خالد مقبول، تو یہ جب فوج میں تھا تو اس نے میرا بیان سنا تھا حج پر، مجھے نہیں پتا تھا، میں جب اس کو ملا رائمنڈ کے اجتماع میں تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا بیان سنا ہوا ہے، ان کا پھر کوئی آپ سے ملاقات ہو جائے کہ ضرور ہو جائے، تو پھر اس نے وہاں گورنر ہاؤس بلایا، چلے کہ ہم سعید انور تھا میں تھا ایک دو اور ساتھ میں ملے، تو وہ کہنے لگا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم نے تو ٹی وی فری کر لیا تھا، ہر چیز آزاد کر دی تھی، تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نوجوان نسل میں بے حیائی تیزی سے پھیلتی، لیکن ہم حیران ہیں کہ نوجوان نسل میں دین آ رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ ادھر جاتے، وہ دین کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ خالد صاحب یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی جا رہے ہیں لیکن ادھر بھی آ رہے ہیں، ادھر آنے والی بھی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ، تو 2 سال ان کو جھٹکے لگے، اللہ تعالیٰ نے پھر جو موڑا اب ان کو جگہ نہیں مل رہی بچے داخل کرنے کے، انہوں نے پچھلی جگہ لی وہاں عمارت بنائی، اس کے پیچھے عمارت بنائی، ایک پلے گراؤنڈ تھا اس کو ختم کر کے وہاں عمارت بنائی، ان کی وہیں سات اسکول ہیں جہاں لڑکیاں ایسے جینس پہن کے آ رہی ہیں، پتلونے پہن کے آ رہی ہیں، فراک پہن کے آ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ گلبرگ کے بیچ میں اسکول ہے جہاں بچیاں نکلتی ہیں پھولوں کی طرح اسکارف پہنے ہوئے، بڑی بچیوں نے پورا نقاب لیا ہوا، چھوٹی بچوں نے اسکارف پہنے ہوئے، بچوں نے سر پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی، شلوار کرتے پہنے ہوئے اور اسکول آ رہے ہیں. یا تو ہمارے سامنے کوئی منزل نہ ہوتی تو چلو ٹھیک ہے جیسا دیکھ ویسا بھیج. آپ دیکھتے نہیں ہو کبھی چیتے نے اپنا رنگ ڈھنگ بدلا، کبھی شیر نے لباس بدلا، کبھی کوا چاہے کالا ہی صحیح، کبھی اس نے کہا گیا مہینوں میں چٹا کر دے سارے مہینوں دن کالا کہاں ہے، وہ اپنے کالے پن پہ خوش ہے، سانپ اپنے ٹیڑھے پن پہ خوش ہے، بگلا اپنی ٹیڑھی گردن پہ خوش ہے. دیکھتے نہیں وہ کائنات رنگ نہیں بدلتی، صرف ہم ہی رہ گئے ہیں کہ جیسا دیش ویسا دے، جیسا رنگ دیکھا ویسے ڈھل گئے، جو چیز یورپ سے آئی اسی کو لینا شروع کر دی. کسی قوم کا میدان میں شکست کھا جانا کوئی بڑی بات نہیں، نبیوں نے عین میدان جنگ میں شکست کھائی ہے، اور نبیوں کے سردار نے احد کی لڑائی میں شکست کھائی ہے، اور میدان میں مر جانا کوئی بڑی بات نہیں، نبی میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. لیکن نظریاتی شکست کھا جانا کسی قوم کی اصل شکست ہوتی، اپنے نظریات کو ہار دینا. ہمیں ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی خواہ مخواہ آج کا باطل پریشان ہو رہا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت، ہمارا ایٹم ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، چونکہ ہم نظریاتی طور پر شکست خوردہ قوم ہیں. ہمارے پاس اپنے نظریہ ہونے کے باوجود بڑی پارسی بیچے تھے لیے دیکھو قسمت کے کھیل. ہم قرآن جیسی زندگی اپنے گھروں میں رکھ کر ہم یورپ سے آیا ہوا نصاب پڑھا رہے ہیں، جس میں پیسے کمانے ہوتے ہیں لے جاتا ہے انگلش میڈیم اسکول، آکسفورڈ کا نصاب، بھاگ رہی ہے دنیا اپنے بچوں کو داخل کرانے. ایسے اسکول بھی ہیں جہاں کی ایک مہینے کی فیس 60,000 روپے، ایک مہینے کی فیس، اور وہاں لوگوں کے بچے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. جس دیش کا کروڑوں بچہ رات کو بھوکا سوتا ہے، ماں کی خشک چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے وہ روتے روتے سو جاتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو ایک خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے. اس دیش کا بچہ 60,000 روپیہ فیس دے کے اسکول پڑھ رہا ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، دی جائے، پر پہلے مسلمان تو بنا دیا جائے. پہلے انہیں یہ تو پتا چلے کہ میں ہوں کون، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کس نے بھیجا، مجھے کیوں بھیجا، یہ بات انہیں سمجھا دی جائے. پھر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، سیاستدان بنے، جج بنے، وکیل، جو مرضی بنے، پہلے مسلمان تو بنے. اگر ہم مر جائیں تو ہمارے لیے کچھ فائدہ تو آئے، کچھ اس کا روزہ، نماز، ذکر کے علاوہ ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ تو بنے. ان بیچاروں کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ الحمد کیسے پڑی جاتی ہے تو ہمارے لیے کیا کریں گے وہ، یا ان کی دولت ہمارے کس کام کی. آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو ویسے نہیں پوچھتی، مر کے کیا پوچھیں، وہ زندہ کو نہیں پوچھتے تو مرنے کے بعد کیا پوچھیں. تو بھائیوں اور بہنوں، ہماری ایک منزل ہے، ہم آزاد نہیں مادر پدر کہ جو ادھر سے بات آئے اس کے پیچھے چل پڑو. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور میں ظاہر اور باطن میں ہمیں ایک رہبر ملا، ایک ہادی ملا، ایک رسول ملا، اس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ملا. یہ ہے میرا محبوب، میرا حبیب، یہ دونوں جہان کی گتھیاں سلجھانے آیا ہے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا بھی تمہارے لیے لایا ہوں، آخرت بھی لایا ہوں. ہمارا نبی صرف آخرت لے کر نہیں آیا تھا، دنیا بھی لایا ہوں، آخرت بھی لایا ہوں. ادی بن حاتم کو آپ نے دعوت دی، انہوں نے ایران کا اور روم کا جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا، بادشاہوں کا. آپ کو دیکھا تو آپ نے الٹا ان کو اپنے سرانے پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے. پھر آپ نے کہا اسلم تسلم، ادی ایمان لیا، سلامتی پائے گا، کامیاب ہو جائے گا. ادی سوچ میں پڑ گئے. ادی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے، حاتم تائی مشہور سردار گزرے نا، سخی تھا اس کے بیٹے. تو جب وہ تھوڑے سے خاموش ہوئے تو ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاؤں تو کیوں چپ ہو گیا ہے؟ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے دشمن زیادہ ہیں، اس کے دوست تھوڑے ہیں. ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، اور تو یہ سوچ رہا ہے رمتهم العرب مع حاجتهم، اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ اتبعه ضعفة من الناس لا قدرة لهم، تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے ماننے والے تو سارے غریب لوگ ہیں اور وہ ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، تو یہ ان کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملے گا؟ اور دوسرا تو یہ سوچ رہا ہے ان السلطان فی غیرہم، حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے. یہ تین باتیں جو تیرے دل میں گردش کر رہی ہیں. تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے، یہی باتیں تھیں جو ان کے اندر کھٹکھٹا رہی تھیں. کیسے مانوں؟ دشمن زیادہ، دوست تھوڑے، حکومت دشمن کے ہاتھ میں، یہ بے دست و پا، اور ان کے ماننے والوں کو مکے سے دھکے دے کے مدینے پھینک دیا گیا، تو اس کے پیچھے چل کے ملے گا کیا؟ تو پھر آپ نے کہا دی سن لو میری بات، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم میری بات زندہ ہو کے رہے گی. پھر آپ نے کہا ولتفتحن کنوز کسرا بن ہرمز، اور کسرا ایران کا بادشاہ ہرمز کا بیٹا، اس سے خزانے فتح ہو کے مدینے آئیں گے. تو چونکہ حضرت ابی نے کسرا کا جاہ و جلال دیکھا تھا تو ان کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی، تو انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو کاٹ دیا. کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کسرا بن ہرمز، آپ ایران والے کسرا کا نام لے رہے ہو یا کسی اور کسرا کا؟ صاحب نے کہا نہیں نہیں، ایران والے کا نام لے رہا ہوں، اور اگلی بات بھی بتا دوں، تو بھی انہی میں سے ہوگا جو اس کے خزانے فتح کریں گے. شراب نے فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے کے دیکھا تو نہیں، سنا ہے. عراق کے کنارے ایک شہر تھا، تو آپ نے فرمایا ہیرا سے ایک لڑکی چلے گی، حسین جمیل، زیوروں سے آراستہ، اور بیت اللہ تک اکیلی آئے گی، اور پورے راستے میں اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی اس کی عزت لوٹ لے یا اس کا مال لوٹ لے. تو حضرت ابھی کہنے لگے میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی؟ اینا دعا اور بنی طے، تو بنی طے تو راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور بنو طے کے ڈاکو سارے عرب میں مشہور، تو وہ میرے قبیلے سے بچ کے کہاں جائے گی؟ فعین دعا اور بنی طے الذین سعر البلاد، جنہوں نے پورے عرب کو آگ لگا دی ہے، ان سے بچ کے کہاں جائے گی؟ پھر کیا ہوا؟ ہے مدائن کا جو شہر تھا دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا، آدھا ادھر آدھا عراق کی، آدھا ایران کی سائڈ سے ملا ہوا، آدھا عرب کی سائڈ سے ملا ہوا. تو آدھا شہر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب حملہ کیا اور وہ فتح ہوا، اور اس کی فصیل پر جب چڑھے ہیں تو ان چڑھنے والوں میں ادی بن حاتم بھی تھے، اور جب دجلہ کے دوسرے کنارے جا کر اترے ہیں اور قصر ابیض، وہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایران کا سفید محل فتح ہوگا، تو ان داخل ہونے والوں میں عدی بن حاتم بھی تھے. جب حضرت عدی وہ دیوار پر چڑھے نا، قلعے کی دیوار پر، اور سامنے دیکھا ایران کا محل، تو ان کا اللہ اکبر، صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے، آج وہ بات اللہ کے نبی کی زندہ ہوگی جب میں کہہ رہا تھا اس کی کون مانے گا، اس کے پیچھے چل کے کسی کو کیا ملے گا، آج میں نے دیکھ لیا کہ ایران کے خزانے فتح ہو رہے ہیں، اور میرے نبی نے کہا تھا کہ تو بھی فتح کرنے والوں میں ہوگا. ہمیں تو اللہ نے ایسا راہبر دیا ہے جو دنیا بھی لے کر آیا، آخرت بھی لے کر آیا، جنت بھی لے کر آیا، دنیا کو بھی عزتیں لے کر آیا، دوزخ سے بچانے آیا، دنیا کے دکھوں سے بھی بچانے کے لیے آیا. ایران کے خزانے ٹوٹے، مدینے میں لائے گئے، ڈھیر لگ گئے. ایران کے بادشاہ کا تاج لایا گیا، ڈھائی من وزنی تاج تھا، ڈھائی من وزنی تاج، یعنی سو کلو کا تاج تھا. وہ پہنتا کیسے تھا بدبخت؟ اتنا تو سر پہ کیسے رکھے گا؟ تو ایک زنجیر تھی سونے کی جو لٹکی ہوئی تھی اوپر چھت سے، اور اس کے ساتھ وہ تاج بندھا ہوا تھا، اس کو ایسا پرنٹ کیا ہوا تھا کہ وہ دور سے نظر نہیں آتا تھا کہ اوپر سے کوئی تار ہے، کوئی زنجیر ہے، بالکل قریب آ کے پتا چلتا تھا. تو وہ ایسے نیچے سر دے کے ایسے بیٹھ جاتا تھا، پھر آگے سے پردہ ہٹایا جاتا تھا، تو کیا دیکھتے کہ کسرا کے سر پر سو کلو کا تاج ہے، تو سب پہ روب ساری ہو جاتا تھا اور سجدے میں گر جاتے تھے. قریب والوں کو پتا تھا کہ اوپر زنجیر سے بندھا ہوا ہے. دور سے دیکھنے والے کہتے تھے یہ تو خدا ہے جو سر کے اوپر ڈھائی من کا تاج سجائے بیٹھا ہے. وہ تاج مسجد نبوی میں چٹائیوں پہ پڑا ہوا تھا اور اس کا تخت لایا گیا جو 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا. 170 کو دگنا کر دو کیونکہ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے, 25 انچ کا, تو کوئی 350 فٹ لمبا, 350 فٹ وہ لمبا اور کوئی 225 فٹ وہ چوڑا تھا. اس کے اوپر 53 من اور 23 سیر سونا لگا ہوا تھا. 1000 سونے کے گنبد اس پر بنے ہوئے تھے. 140000 چاندی کی کیلیں اس میں لگائی گئی تھیں جن کا مجموعی وزن تھا 1213 من. 1213 من اس پر چاندی لگائی گئی تھی اور 1000 اس پر سونے کے گنبد بنائے گئے تھے. یہ مدینے کی مسجد میں آیا پڑا تھا. اور ایک قالین تھا جس کا نام تھا باغ و بہار. وہ 220 فٹ لمبا تھا, 190 فٹ چوڑا تھا. اس پر چاندی کے, اس پر موتیوں کی نہریں بنائی گئی تھیں اور سونے کے حاشیے بنائے گئے تھے. اور ریشم اور سونے کو, چاندی کو, موتیوں کو, جواہر کو, ہیروں کو, لالوں کو جوڑ کر اس کا تانا بانا بنا کے اس پر ایران کا نقشہ بنایا گیا تھا. سردیوں کے دنوں میں کسرا اس کو بچھا کر اس پر موسم بہار مناتا تھا اور اس پر بیٹھ کے شراب پیتا تھا. یہ قالین مدینے میں پہنچ گیا. حضرت عمر نے پوچھا اس قالین کا کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے کہا اسے سنبھال کے رکھو, یادگار ہے. حضرت علی نے فرمایا یہ عیاشی کی یادگار ہے, اس کو تباہ کر دیا جائے. تو حضرت عمر نے فرمایا سچ کہا ابو الحسن نے, کہا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا گیا. تو ایک بالشت, ایک فٹ سے بھی کم ہوتا ہے, ایک بالشت اس کا 30000 درہم میں فروخت ہوا. 30000 درہم. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں رہبر دیا ہے, رہبر کامل دیا ہے, جس کی زندگی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مشعل ہے, نمونہ ہے. دنیا اور آخرت کی عزتیں اور سرداریاں ہیں. آپ کی بیویاں ہماری عورتوں کے لیے نمونہ. اللہ اس لیے ہمارے نبی نے 11 شادیاں, 11, ایک عورت ہوتی تو شاید ساری اس کے پیچھے نہ چل سکتی. تو 11 شادیاں شوق کی نہیں تھیں. اگر آپ شوق کی شادیاں کرتے تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتے, جبکہ ایسا حسین ہو کہ دنیا نے ایسا حسین دیکھا نہیں تھا. ہمارے نبی کے حلیے کے بارے میں آتا ہے تھے ظاہر الوضاء صاف ستھرے, ابلج الوجہ روشن چہرہ, لم تعب ہو سجلا موٹے نہیں تھے, لم تجری بھی سقلا پتلے نہیں تھے, درمیانہ متماسک البدن بندھا ہوا آپ کا وجود اور جسم تھا, اور سبت القصب سیدھا آپ کا قد تھا, سائل الاطراف انگلیاں آپ کی حسین مخروطی انگلیاں لمبی انگلیاں تھیں, راہبر راہا ہتھیلی کشادہ تھی, اور انور المتجرد جسم سے جو حصہ باہر, کپڑوں سے جو حصہ باہر ہوتا تھا, ہتھیلیاں پاؤں چہرہ جیسے سورج کی طرح چمکتا تھا, اور آپ کے جسم پر کوئی بال نہیں تھے, دقیق المسربہ, صرف چھاتی کے درمیان میں سے بالوں کا ایک باریک تار چلتا تھا خط, اور ناف پہ جا کے ختم ہوتا تھا, باقی سارے جسم پر بال نہیں تھے, شیشے کی طرح شفاف آپ کا جسم مبارک تھا, وخمل کرادیس جوڑ بڑے مضبوط تھے, اور بعید ما بین المن کے بین دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا, اور عارض صدر سینہ بڑا چوڑا تھا, اور اللہ جل جلالہ نے آپ کو چہرہ ایسا حسین عطا فرمایا تھا, یتلال وجهه تلال القمر ليلة البدر, چودھویں رات کے چاند جیسے چمکتا ہے, ایسے آپ کا چہرہ چمکتا تھا. چودھویں کے چاند میں تو داغ ہوتا ہے, ہمارا نبی بے داغ چہرے کا مالک تھا. مشرب بحمرہ گالیں سرخ گلابی تھی, اور واسع الجبین ماتھا چوڑا تھا, رجل الشعر بال گھنگریالے تھے, عظیم الحامہ سر بڑا تھا حسن کے ساتھ, کئی سر بے ہنگم بڑے ہوتے ہیں دو سر نظر آتے ہیں, آپ کا سر حسن کے ساتھ بڑا تھا. رجل الشعر بال نیم گھنگریالے, پورے گھنگریالے نہیں, نیم ایسے بل کھاتے ہوئے بال تھے جو کان کی لو تک آتے تھے, کان کی لو تک, جب کبھی سفر اور تک کٹانے کی نوبت نہ آتی تو بڑھ کے وہ شانوں تک آ جاتے تھے, اور شانوں پہ ڈھلکے ہوتے تھے, جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, وضحا واللیل اذا سجا, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری بکھری زلفوں کی قسم. جن بالوں کی اللہ قسم کھائے, جس چہرے کی اللہ قسم کھائے, اس پر تو حسن فدا ہے, حسین ہونا تو الگ بات ہے, خود اس پہ حسن فدا ہے. اور اور اقن العرنین آپ کا ناک یہاں سے تھوڑا بلند آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ ناک کے اوپر نور کا ایک حالہ جگمگاتا رہتا تھا، ازج الحواجب آپ کی بھویں گول تھیں لمبی گول کمان کی طرح، من غیر کرنن جہاں بھویں آ کے ملتی ہیں یہاں بال نہیں تھے صاف، یہاں لوگ یہ بال لوگ اتارتے ہیں، آپ کے یہاں بال خود نہیں تھے، پھر آپ کی نظروں میں ایک چمک تھی، انجل العینین نور تھا، پھر ادعجہما موتی اور سیاہ آنکھ تھی، ادخلہما سرمگین بغیر سرما لگائے سرما لگا رہتا تھا، اور احورہما سفیدی سفید سیاہی سیاہ، اشکل اشکل سرخ ڈورے، موٹی بھی تھی لمبی بھی تھی، بعض آنکھ موٹی ہوتی لمبی نہیں ہوتی، بعض لمبی ہوتی موٹی نہیں ہوتی، تو ادعج موٹی اشکل لمبی سفیدی سفید اوپر سرخ دھاریاں. آپ چار برس کے تھے جب آپ اما حلیمہ کے پاس تھے تو یہود کا گزر ہوا تو آپ کھیل رہے تھے، انہوں نے ایسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایسے آنکھیں ڈال کر دیکھا تو کہنے لگے اما حلیمہ سے، یہ بچے کی آنکھوں میں جو سرخ ڈورے ہیں یہ وقتی ہیں یا شروع سے ہیں؟ تو اما حلیمہ نے کہا شروع سے ہیں، تو یہود نے کہا یہ ہے آخری نبی آنے والا، یہ ہے وہ جس کا انسانیت کا انتظار، آپ کی نشانیوں میں سے تھا کہ اس کی آنکھیں حسن کا پیکر ہوں گی، اس میں سرخی سرخ ڈوروں کی جھلک ہوگی، تو وہ ایسا ہوگا جیسے سفید کپڑے پر سرخ گوٹے سے کام کیا گیا ہو. پھر اہدبہما آپ کی پلکیں بڑی لمبی تھی دراز، وہ مصنوعی پلک لگائی جاتی، آپ کی پلکیں ویسے لمبی بڑی حسین، جس کو اللہ ایسا حسن ہے. پھر آپ کی گردن جو تھی کأنہ جید دنیا فی صفاء الفضا، آپ کی گردن ایسی حسین تھی جیسے کسی مصور نے کسی گردن کو سراہی دار بنا کر ہاتھوں سے تراش کے گھڑ کے بنایا ہو، آپ کی لمبی سراہی دار گردن تھی، اور آپ کے ہونٹ جو تھے ولی الفم تراشے ہوئے حسین گھڑے ہوئے ہونٹ تھے، جن میں سے جب مسکراتے تھے تو جب دانت ظاہر ہوتے تو براک ثنایا آپ کے دانتوں سے نور نکل نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا، ایسا نور تھا. مشرب بحمرا گال گلابی رنگ، سہل الخدین نہ پچکے ہوئے نہ چربی چڑھ کے ابھرے ہوئے، گولائی میں آپ کے گال تھے، کفت اللحیہ داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی، داڑھی اور سر میں 17 سفید بال تھے جن کو آپ مہندی لگایا کرتے تھے، اور کنگھی کرتے ہوئے آپ دائیں طرف سے پہلے کنگھی کرتے بائیں طرف سے بعد میں کرتے، آپ مانگنی نکالتے تھے سیدھے بال پیچھے لے جاتے تھے، کبھی کبھی مانگ نکلتی تو بیچ میں سے نکلتی تھی دائیں بائیں سے نہیں نکالتے تھے، اکثر آپ کنگھی سیدھی کرتے پیچھے بال لے جاتے، اور آپ کہ جو پاؤں تھے مسیح القدمین، پاؤں ایسے تھے جیسے اوپر تیل لگا ہوا، جب آج آپ وضو کا پانی بہاتے ہیں تو ایسے بہ جاتا جب تیل لگے پانی پر، تیل لگے پاؤں پر پانی بہ جاتا تیزی سے، تو آپ کے پاؤں ایسے نرم و نازک تھے اور ایسے چمکیلے تھے، لگتا تھا تیل لگانے سے چیز چمک جاتی، تو آپ کے پاؤں ویسے ہی چمکتے تھے بغیر تیل لگائے، لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا. خمسان الاخمسین یہ تلوے آپ کے بڑے گہرے تھے، اور ایک وسیم القصیم آپ کو دیکھ کر کسی کا جی نہیں بھرتا تھا، وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو، جتنا آپ کو دیکھا جاتا آپ کا حسن پہلے سے بڑھ جاتا تھا، اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو وہیں سے حسین نظر آئے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، جدھر سے ہمارے نبی پر نظر پڑتی ہو حسن پھوٹتا ہوا نظر آتا تھا، اور جب آپ بات کرتے تھے علاہ البہا آپ پر ایک نور چھا جاتا تھا، جب آپ خاموش ہوتے تھے علیہ الوقار آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا، ایسا حسن نہ دنیا میں آیا نہ آ سکتا ہے. تو ایسے جوان کو 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں میں 25 برس کو میرے لیے 15 سال کی تلاش کروں 20 سال کی تلاش کروں، اور قریش آپ کا نسب بھی جانتے ہیں آپ کا حسب بھی جانتے ہیں، وہ آپ کے لیے ساری لڑکیاں پیش کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. نہیں یہ بتایا کہ میری شادی بھی ضرورت کی ہے کوئی شہوتوں کی نہیں ہے، پھر جب عمر 50 سال کی ہوگی پھر شادیاں شروع کر دیں، پھر حضرت سودا سے، پھر حضرت عائشہ سے، پھر حضرت حفصہ سے، پھر حضرت ام سلمہ سے، پھر حضرت ام حبیبہ سے، پھر جویریہ سے، پھر زینب بنت جعش سے، پھر زینب بنت خزیمہ سے، پھر صفیہ سے، پھر میمونہ سے، پھر شادیوں کی قطار لگے. کیوں؟ بڑھاپے میں شوق چڑھ گیا شادیوں کا؟ نہیں، جب اسلام کی شعائیں پھولی پھیلی اور اسلام پھیلنا شروع ہوا عورتیں بھی آنا شروع ہوئی، تو ایک عورت میں نمونہ مشکل تھا سب کا. خدیجہ کا معیار وہ ہے کہ سب اتباع نہیں کر سکتے، تو 11 بیویاں دے دیں، کسی نے کسی کے پیچھے چل کے منزل پائی، کسی نے کسی کے پیچھے چل کے منزل پائی، کسی نے کسی کے پیچھے چل کے منزل پائی، تو 11 بیویاں دے کر 11 نمونے پیدا کر دے. جب نمونے زیادہ ہوں، جب ایک ہی نمونہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، 11 نمونے بنا، رش زیادہ ہو، 11 سڑکیں ہوں تو ساری ٹریفک جلدی سے گزر جائے، اور رش زیادہ ہو سڑک ایک ہو تو ساری ٹریفک پھنس جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کو 11 گھرانے عطا فرمائے, اور آنے والی عورتوں کو کہا یہ ہیں ان کی بیٹیاں بن کے مرنا, مغرب کی بیٹے بن کے مر گئی تو برباد ہو گئی. ہماری عزت وہ خدیجہ کی بیٹی بننے میں ہے, عائشہ کی بیٹی بننے میں, اپنے باپ بن کے دکھایا, خامد بن کے دکھایا, بیٹیوں کو بیاہ کے دکھایا, بیٹیوں پر خوشی منائی ہے. تو وہ کیسے کیسا عجیب معاشرہ ہے کہ خود عورتیں بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ منحوس کہتی ہے, کیسی منحوس آ گئی ہمارے گھر میں بیٹیاں ہی پیدا کر رہی, کیسی بیوقوف عورتیں کہتی یہ بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے, اللہ کے کام کو اس بیچاری کے سر پہ تھوپ رہے ہیں, یہ بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے, کیسی منحوس آ گئی ہمارے گھر. گھر تو یہ ساری دنیا کی عورتیں منحوس ہیں, یہ پیدا ہی کیوں ہو. ابھی چند دن پہلے خاتون کا فون پر وہ رو رہی کہ میری بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, سسرال والوں نے میرا جینا حرام کر لیا, کہ یہ کیسی منحوس عورت آ گئی ہے کہ اس کی بیٹیاں ہی پیدا کر رہی کر رہی. اس بیچاری کے بس میں ہوتا تو وہ خود پیدا کرتا. یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما, جسے چاہوں بیٹیاں دوں, جسے چاہوں بیٹے دوں, جسے چاہوں دونوں دے دوں, جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں. تو قصور بیچاری عورت کا نکل رہا ہے کہ بیٹیاں ہی پیدا کر رہی, بیٹیاں ہی پیدا کر. تو پہلے اپنے آپ کو لعنت منامت کر, تم کیوں عورت بن گئی ہو؟ اس لیے قربان جاؤں اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں ہی دیں, تین بیٹے دیے تینوں اٹھا لیے, تینوں ہی اٹھا لیے. قاسم دیے جس پر آپ کی کنیت ہے ابو القاسم, ہمارے نبی کے نام ابو القاسم ہے, آپ کے پہلے بیٹے کا نام ابو القاسم قاسم تھا, اس پر آپ کو ابو القاسم. دوسرے پیدا ہوئے طاہر, ان کو طیب بھی کہتے ہیں, طاہر بھی کہتے ہیں, عبداللہ بھی کہتے ہیں. تیسرے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے بالکل جس وقت آپ کی عمر 61 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, اور آپ کی وفات سے 4 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا, 18 مہینے کے ہو گئے تھے جب ان کا انتقال ہوا. نسل آپ کی بیٹیوں سے چلی, آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے, میری نسل چلے گی بیٹیوں سے. 4 بچیاں, چاروں کی شادی, اور خوشخبری سنائی اللہ جس کو 2 بیٹیاں دے دے گا ان کی کفالت کرے گا, ان کو پالے گا, ان کی شادی کرے گا, تو میں اور وہ جنت میں یوں ساتھ ہوں گے, 2 انگلیوں کو ملا کر کہا. پھر آپ نے کہا اللہ جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں وہ ان پہ خرچ کرتا رہا, ان کی شادی کی, پھر شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتے کرتے مر گیا, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ادھر بیٹیوں کا حق ہی کھا جاتا, نہ تاجر دیتے ہیں نہ ذمہ دار دیتے ہیں, بیٹیوں کو جائیداد کو نہیں دیتے, ایسی تنخواہ دیتے ہیں, تمہیں جائز دے دیا ٹھیک ہے. بھائی بھی منکر ہو جاتے ہیں, باپ بھی نہیں دیتے پورا حصہ. تو یہ عجیب ہمارا معاشرہ ہے, کسی بیچاری کے بیٹیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں تو ساری اس کو لان تان کرنا شروع کر, وہ سر پکڑ کے روتی ہے. جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے, بشرطے کہ پیدا ہونے پر گھر والے غمگین نہ ہوں, گھر والے اس کو لانتان نہ کریں, گھر والے برا نہ منائیں, خوشی کا اظہار کریں, تو اس پر آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جس کو زمرد کے پر ہوتے ہیں, وہ ماں پر بھی بچھا دیتا ہے, بیٹی پر بھی بچھا دیتا ہے, اپنے پروں کا ایسا پھیلا کر کہتا ہے تو بھی ضعیف, تیری ماں بھی ضعیف, جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اور یہاں بیٹی تانا بنی ہوئی, یہ تو کافروں میں اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجہ مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی هون ام یدسہ فی تراب الا ساء ما یحکمون. اللہ ان کی برائی بیان کر رہا ہے کہ یہ کیسے پاگل ہیں, یہ کیسے دیوانے ہیں, ان کو بیٹی کی بات سنائی جائے کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے, یہ تو اللہ کافروں کی بات بتا رہا, یہ آج فیصلہ باد والے یہی کچھ کر رہے ہیں. جب کسی کو بیٹی کی بات, بھائی تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے یتوارا من القوم, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور منصوبے بناتا ہے میں اس کو زندہ ہی دفن کر دوں گا, یہ دوستو تراب میں اسے زندہ ہی دفن کر دوں گا, ایم سے ہو الا ہون میں اسے گھر میں رکھوں تو میرے لیے ذلت ہے, یہ میرے لیے ذلت ہے, میرے لیے تانا ہے, میرے لیے بولی ہے, میرے لیے میڑا ہے, میں اسے زندہ ہی دبا دوں. اللہ سا اما یحکمون, تمہارا بیڑا غرق ہو جائے, تم کیسی بری سوچیں سوچتے ہو, کتنے برے فیصلے کرتے ہو. تو بیٹیوں کا پیدا ہو جانا اگر یہ کوئی تانا ہوتا یہ کوئی لعنت ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو صرف بیٹیاں دیتا. اس لیے تو بیٹیاں دیں کہ آنے والے جاہل ان کاموں سے بچیں. تو مصیبت یہ ہے کہ معاشرت کا دین ہے ہی کوئی نہیں. عورتوں کے ہاتھ میں لمبی لمبی تسبیحیں ہوں گی, تسبیح بھی پڑتی جا رہی, غیبت بھی کرتی جا رہی, چگلی بھی کرتی جا رہی, لگائی بجائی بھی کرتی. میں یوں کہتا ہوں اللہ کی قسم 1000 تسبیح پڑھنے سے زیادہ اجر ہے اپنی زبان کو غیبت سے روک لینا. ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے, ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے اپنی زبان کو چغلی سے روک لینا اور غیبت سے روک لینا اور لگائی بجائی سے روک لینا. ایک عورت کے بارے میں کہا گیا, یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتی ہے, دن میں روزے رکھتی ہے, پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. تو آپ نے کہا جہنم میں جائے گی, کوئی بھلائی نہیں اس میں. دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا, یا رسول اللہ فرائض کا اہتمام کرتی, نفلوں کا اہتمام ہے نہیں, پر اس کے بول بڑا میٹھا ہے, اخلاق بڑے اچھے ہیں. آپ نے کہا یہ جنت میں جائے گی. اپنی زبان کو روکنا. یہ ہزاروں قرآن پڑھنے پر بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن, ہزاروں عمرے اور نفلوں پر یہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن کہ اپنی زبان کا بول میٹھا بنا لے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. بیٹیاں پیدا ہوں تو ایک اس بچی کا کہ درد دے, پھر اس کا بچہ پیدا ہونا, پھر اس کی تکلیف اٹھانا, اوپر سے ساس کے تانے, سسر کے تانے اور بھائیوں کے تانے, رشتے داروں کے تانے. ہائے ہائے ہائے, ان پاگلوں کو پتہ نہیں کہ اوپر اللہ سن رہا ہے. اور اللہ ایک دن پوچھنے والا ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فضائل سنائے بیٹیوں کی پرورش کے. خود آپ نے 4 بچے اپنے ہاتھوں سے روانہ فرما, ڈولی میں بھی اتارا, قبر میں بھی اتارا. رقیہ کی دفعہ موجود نہیں تھے, جب رقیہ کی بیماری کے دوران جنگ بدر کا واقعہ تھا تو آپ جنگ بدر میں شریک تھے. جس دن فتح کا پروانہ لے کر اسامہ بن زید پہنچے, اسامہ بن زید کو تو آپ نے وہیں چھوڑ دیا تھا, اسامہ بن زید اور حضرت عثمان کو حضور نے چھوڑا حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے, لیکن ان کا نام بدر کے ساتھیوں میں لکھا, جنگ بدر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ لکھا اور بدر کے شرکا میں ان کا نام آپ نے لکھوایا. جس دن فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا ہے آدمی, اس دن لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے. باقی 2 بیٹیوں کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا, حضرت زینب کی قبر میں خود اترے ہیں آپ. جب قبر میں اتر رہے تھے بڑے غمگین تھے, جب باہر نکلے تو چہرہ کھلا ہوا تھا. تو صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ آپ اترتے ہوئے بڑے غمگین تھے, نکلتے ہوئے بڑے خوش ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے زینب پر عذاب قبر کا خوف تھا, نبی کی بیٹی ہو کر اور شہید ہیں, زخم سے انتقال ہوا, لیکن میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ میری بچی پر عذاب قبر ہٹا دے. تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی, اللہ نے اس پر قبر کو ٹھنڈا کر دیا. پھر آپ نے فرمایا اگر قبر کسی کو پکڑ لے باریں آ کر اس کو جھٹکا دیں, تو یوں جب 2 دیواریں آ کر اس کو رگڑتی ہیں, حضرت علی کہیں باہر نکلے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا اپنی خادمہ سے پانی رکھو میرے لیے, انہوں نے پانی رکھا, غسل فرمایا اور پھر 20 کمرے میں چارپائی رکھوائی اور اس پر لیٹ گئی اور فرمایا کہ دیکھو میں اب مر رہی ہوں, میرا غسل ہو گیا, مجھے کوئی غسل نہ دے, میرا غسل ہو گیا, علی کو بتا دینا بس میں جا رہی ہوں, اور اس کے بعد انتقال ہو. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں عورتوں سے کہ ان کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو, مغرب کی بیٹی بن کے مری تو دنیا میں بھی بے قیمت, آخرت میں بھی بے قیمت. فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو, یہاں بھی کامیاب آگے بھی کامیاب. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے, جس زندگی کو ہم بھلائے ہوئے تاکہ نسیاں میں پھینک دیا ہے اور کبھی بھول کے بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ زندگی کے اطوار کیا ہیں, معاشرت کیا ہے, طریقے کیا ہیں, ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. اور پوری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانا اور پھیلانا یہ اس امت کے ذمے ہے. یہ آخری نبی کی آخری امت ہے, آخری نبی کا آخری دین ہے, آخری نبی کی آخری کتاب ہے, آخری نبی کی آخری شریعت ہے. آپ کے بعد نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی شریعت ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی رسول ہے, نہ کوئی کتاب ہے. قرآن آخری کتاب ہے, اسلام آخری دین ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو آپ کا فرمان ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیا جائے. یہ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے. یا تو کوئی نبی آتا تو ہم گھروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، لہذا میرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تمہارے ذمے ہے، تو تبلیغ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے. عورتیں عورتوں میں کام کریں، مرد مردوں میں کام کریں، عورتیں مردوں سے بہت زیادہ ہیں، چار گنا زیادہ تو ہر حال میں ہیں، ورنہ یہ آیت زندہ نہیں ہو سکتی. مثنا وثلاثا ورباع، تو دنیا میں اگر ایک گنا مردوں میں کام کیا جائے تو چار گنا عورتوں میں کام کیا جائے، چونکہ گھر کی معاشرت تو عورت سے چلتی ہے اور بچوں کی تربیت عورت کے ذریعے سے ہوتی ہے. تربیت کا حکم بھی اللہ نے عورت کو دیا ہے، اس لیے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے. گھر میں بیٹھا کر فارغ نہیں رکھا کہ تم گھر میں فارغ بیٹھو، بچوں کی تربیت ہے. لیکن اب تو بچوں کو اسکول لے جاتا ہے، ٹیوٹر لے جاتا ہے، پھر برات کا حصہ ٹیلی ویژن لے جاتا ہے، ماں بھی فارغ باپ بھی فارغ. اب جب وہ بڑے ہو کر نافرمان ہوتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی. حالانکہ اولاد کو تو سمجھانا پڑتا ہے، بچپن سے ان کو سکھانا پڑتا ہے، وہ رخ نہ ماں نے دیا نہ باپ نے دیا، وہ ان کو دنیا کے چکر میں پھنسایا، خود بھی پھنسے. اب جب زندگی عملی طور پر شروع ہوتی پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت کا حکم دیا ہے پورے کے انسانوں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے. جان لگاؤ، مال لگاؤ، پھرو. آپ کے ساتھ سامنے انگلستان سے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے مستورات ساتھ ہیں، ہمارے علاقے کے آپ بھائی بھی نام لکھائیں، پیچھے مستورات بھی نام لکھائیں، تو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام زندہ ہو، دین حق زندہ ہو، اللہ کے محبوب کے پیارے اور مبارک طریقے زندہ ہوں. اس کو لے کر ہم گلی گلی پھریں تو انشاءاللہ دونوں جہان کی زندگی بنے گی. اس کے لیے بولو بتاؤ. آج سے پہلے گزارش ہے تو یہ جتنی مستورات